Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fontaines DC z postpunkowej płyty Heroes Death. Jutro premiera nowego albumu. Krzysztof Zyblewski, dobry wieczór, dzień dobry. Jeszcze noc, ale zaraz nowy dzień. Zapraszam na najbliższe dwie godziny. Water from Your Eyes, nowe Primal Scream, Bodyga, Sprints. To zagramy. Wrócimy też do Irlandczyków z Fontaines DC i ich nowej płyty. Thank you. Future Utopia z nowego albumu. Jest nowy singiel Amerykanów The Place to Bury Strangers i jestem pod wrażeniem. Znakomity rytm, wciągająca perkusja i pulsujące gitary. Świetnie zgrane. Jest świeżość i dużo energii. Przyjemnie będzie zobaczyć nowojorską grupę na żywo. Będą w październiku w Warszawie, tuż po premierze nowej płyty Synthesizer. LCD Sound System w trójce. Tonight. Everybody sing the same song. It goes tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh sure, it's ruling the frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. And all the hits are saying the same thing. There's only tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Man, life is finite, but shit, it feels like forever. It feels like forever. Muzyka elektroniczna w najlepszym wydaniu. Aphex Twin. niezwykle optymistyczny How to Walk Anglików z WH Lan trochę zmienili styl. Singiel zapowiada nowy album synpopowej grupy z Manchesteru. Pojawi się w październiku. Producentem Ross Orton, który pracował z Mią i Arctic Monkeys. Eksperymentują Amerykanie z Water From Your Eyes. Ostatnia epka to covery. Someone Like You brytyjskiej gwiazdy Adele. Hounds of Love, ikony angielskiej muzyki Kate Bush, nagrali The Future Heads. Moim zdaniem to jeden z najlepszych coverów indie. When I was a child, running in the night, I was afraid of what might be. Hiding in the dark and hiding on the streets, for a man of what was following me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change direction before you're there. bare. When the rain changed direction, the flare of play tricks in the hair. I'm a look in the mirror, and it's all coming back, and you're brailing the track like a cat on the back of a chair. And the bullets and bottles shot up like a war full of junk, and our poison is spare. And it's all coming back, and the main thing is that the rain changed direction before you're there. Fallen colours gone on throne. I you are prone to being anyone else other than you. I you are prone. Does anyone know? And they just wanna come to your place and see you sing on the stage. Post-punk, yeah, Lucid Dream, Fontaines DC, mój ulubiony drugi album studyjny, A Hero's Death. Jutro wyjdzie czwarta płyta Irlandczyków, Romance, zapowiadający ją singiel Starburster był w pierwszej trójce naszej liście przebojów. Przypomina mi brzmieniem właśnie A Hero's Death. A między tymi płytami dwa lata temu wyszedł album Skin to Fear i z niego Roman Holiday. Queen, I already sing the song. What's nothing now, hopes and a block announce songs. They claim another form in which a genius comes. Yeah, baby, come on, get your high heels on. It's a body is cold, it's a corset run. What madness, living all the soft pain thrills. What calamities usher all that brilliance to the hills. Can you feel it? Delikatniej, trochę britpopowo. Jak będzie teraz? Ostatni, trzeci singiel zapowiadający nowy album pojawił się 2 tygodnie temu. Here's the Thing. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Boards of Canada. Björk i pięknie rozwijający się Hyper Ballet.